เรื่องอริยสัจ4ในอานาปานสติตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย แต่คิดทั้ง4นั่นคือเน้นไปที่คุณธรรมของแม่เพื่อจะผลิตออกมาซึ่งลูกที่ดีงามส่วนพ่อนั้นจะหนักไปทางสรีระเป็นจังสันคนโบราณเฮาตะกี้ย่าแม่ตั้งท้องตั้งครรภ์เพิ่นพาไปหาวัดพุ่นหาพระพัฒนาแม่เพื่อส่องไปสู่จิตใจของลูกคู่มือนี่บ่มีตั้งท้องไอ้เนี่ยก็ไปฝากท้องกับอนามัยพดุงครรภ์ไปทุกเดือนแต่ก่อนพระเจ้าคนนี้พระผู้นะเป็นบนฝากท้องมายังพันเตกกุชิคะโตกุมาโรวากุมารีวาโสภควันตังสรณังคัตโตธรรมัญจะภิกขุสังคัญจะอุปาสกังนังทาเลตุปานินังอัชตะเคปานินันติเอาคันหาไปบอกก็ยืนให้เพิ่นแปลว่าลูกผู้ขาอยู่ในท้องนี้มะยังพันเตกุชิคะโตลูกผู้ขาอยู่ในท้องนี้ย่ำออกมากุมารีวากุมาโลวาเป็นไม่ยิ่งแต่ดีเป็นผู้ชายกระตามพระควันตังสรณังคัตโตขอเข้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมัญจะภิกขุสังคัญจะอุปาสกังนังทาเลตุให้เข้าถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นอุบาสกอัชตักเคปานนังตลอดชีวิตฝากท้องเป็นหลวงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เด้อในน้อยอยู่ในท้องออกมาเป็นยิ่งกระดายเป็นไส้กระสังทุกเดือนพระสงฆ์ก็อวยไส้อวยพรให้สวดมนต์ให้พรแล้วเธอก็เฮ็ดฝ่ายผูกแขนให้ดีใหญ่เมื่อคลอดลูกออกมาตัวหน่อยก็อุ้มไปหาพระผูกแขนเป็นลูกพระธรรมประสงค์บัดนี้ไม่ได้บอกว่ากุชิคะโตเพียงแต่บอกว่ามะยังพันเตกุมาโรลูกผู้ขาบักลาหน่อยนี่กุมาโรให้แม่ยิ่งกับกุมารีลูกผู้ขาอีนั่งหน่อยนี่บัดนี้ขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นอุบาสกอุบาสิกาตลอดชีวิตหลังจากนั้นพระสงฆ์เจ้าท่านก็จะแนะนำพร่ำสอนไปมาหาสู่ใกล้ชิดพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ตลอดไงมาจากหน่อยพ่อเข้นของเข้นหนามเข้นเหนียงได้ก็ไปเมลาไปหาพ่อแล้วก็ลูกคนก็พอผูกพันกันไปสอนศีลสอนธรรมสมัยก่อนบ้านเมื่อเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขสร้างสอนหักพ่อหักแม่ด้วยหล่าเอ้ยเจ้าเป็นแก้วเป็นแหวนของพ่อของแม่จิตใจได้อบร่ำด้วยศีลด้วยธรรมมาตลอดก็เลยกลายเป็นลูกที่ดีหายกับบนนี้ตีกับบ่คายหายจังได๋กับบ่เครียดเสื้อถอยฟังควมบ่คือลูกเฮาของมื้อนี้ไปฝากไว้น้ำอนามัยออกมาบ่ให้กินฮอดนมแม่จ่อยย่านมันเหี่ยวตกค่อนให้กินนมง้วนนมหยังผลบาดนี่ปลาโจดตรงบังผลยังมื้อสองเยอะเพื่อกระไก่กันฟังยังระเวนแม่กับลูกยังมามาหลวบเอาคือลูกฝรั่งเนี่ยพ่อยังสั่นออกมาทั้งไก่กันไปเรื่อยลูกสิบคนไปสิบอย่างไม่ได้ถอดแบบจากพ่อจากแม่ไปเลยเพราะนั้นอันนี้มันสำคัญมันสำคัญเอามากๆทางเดินของชีวิตเนี่ยพวกเรามาฝึกมาหัดเริ่มตั้งแต่ผูกจิตให้อยู่แล้วก็เริ่มมาฝึกใจมันขึ้นหยั่งมันดีใจมันอิ่มใจมันเป็นปีติต่อมามันจะมีความสุขสุขอยู่ลึกๆเนี่ยมันมีความสุขในศีลในธรรมมันคิดเวลาใดมีความสุขอันเกิดจากปีติจากสมาธิจะคิดดีบ่คิดซั่วนั่งอยู่นี่ก็บ่เห็นหยังนั่งคิดปั๊ดขึ้นก็บ่เป็นหยังพระพุทธเจ้าว่าเรียกว่าคิดเป็นกุศลวิตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงแยกวิตกนี้ออกเป็น2มหอนบัดมันคิดได้นี่มันนี่มันคิดเมื่อใจสงบบ้างปีติปราโมทย์เกิดขึ้นจะคิดเป็นกุศลวิตกคือคิดไปในทางดีเมื่อในสิปฏิบัติธรรมอยู่เฮือนคนว่าคันผู้ใดว่าผู้หนึ่งได้พ่อของดีแน่สงบแน่ยังมือเสามือแรงตื่นขึ้นมาแล้วก็สินั่งสมาธิว่างๆจะไปหาบ่อนสงบหิ้มหัวหิ้มสวนนั่งยามมือเสามือแรงสิบอกผู้นั้นสิบอกกับผู้นั้นผู้นี้นี่มันคิดไปแต่บ่คิดดอกสิเป็นรักของผู้นั้นสิไปนอกอกนอกใจสามีบ่เอาไปนอกอกนอกใจภรรยาไม่เอามันมีแต่จะเปลี่ยน กับหางกับหัวกับเนื้อกับตัวกับชั่วเป็นดีขันแนวใดเจ้าของบ่ดีก็สิบ่เฮ็ดอีกบาดหนึ่งหูจักแล้วมันจะคิดตรงนี้แหละเราจะหลงคือปล่อยให้มันเพลินไปท่านจึงให้เรากลับมาดูความคิดอีกข้อที่7ที่บอกว่าจิตตะสังขารังปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามิติสิกขติมิสิกขติจอบเบิ้งเพิ่นว่าสังห้อมซ่อมเบิ้งคักๆเด้อความขึดจอกมันสิขึดหยังให้เจ้าจอบเบิ้งจิตตะสังขารังแปลว่าความคิดปรุงแต่งทางจิตมันขึดหยังให้เจ้าจอบเบิ้งซะก่อนตอนนี้อย่าเผาไปเสื่อมันคิดบ่ดีกับบ่ให้ไปเครียดให้มันคิดดีกับบ่หั่นให้หลงมันให้เบิ่งมันซะก่อนให้รู้จักสันฐานวิตกสันฐานวิตกแปลว่าสวดทรงทางเดินของจิตทางเดินของความคิดมันคิดไปนี่แล้วมันสิไปใส่ใครเป็นพระสององค์เจ้ามันก็คิดมันหอดมันเพิ่นสงบแน่เพิ่นเย้สบายเพิ่นมีความสุขเพิ่นสิคิดนั่งสมาธิคิดคิดสิไปตั้งวัดบนหันคิดสิไปตั้งวัดบนนี้สิไปเทศซ้อนผู้นั่นสิไปเทศซ้อนผู้นี้สิปฏิบัติจังสั่นจังสิตรงนี้จะหลงอีกละเทศระบัดนี่เทศผู้เดียวอยู่ในใจเมื่อคืนกับบ่อยากนอนเมื่อเธอคิดมากๆเข้าคิดไปทางอัพยาบาทคิดไปทางอวิหิงสาคิดไปในทางเนกขัมมะคิดไปในทางที่จะออกจากโลกออกจากกามคิดไปในทางที่จะไม่เบียดเบียนคิดไปในทางที่จะไม่เกลียดชังคิดไปในทางที่จะสร้างสรรค์กุศลธรรมที่ดีที่งามเรามองไม่เห็นโทษของมันแต่ถ้าเธอคิดมากๆเข้าร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะอ่อนล้าสมาธิก็คลาดเคลื่อนอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นมันนี่อย่าพาไปดีใจนะมันคือดีๆเป็นพระเป็นเจ้าก็ได้ให้จอบเบิ่งมันให้เบิ่งทางยางของจิตเพิ่นเอิ้นว่าสันฐานวิตกสวดทรงของความคิดทั้งคือมันคิดนี่มันจะไปลงหันเพิ่นบ่ฮู้เมื่อคิดมีแต่แนวดีมอดคิดป้ายคิดฮอดบุญคุณพ่อแม่บาดโอ้ยพ่อแม่จะมันยากเด้เลี้ยงเข้ามาแต่หน่อยผมใหญ่เอาหยังน้อไปตอบแทนเพิ่นซิกดอกเว้ยบาดเนี่ยบ่ทันได้บาดเนี่ยสิไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่พ่อแม่บ่ให้ซิกสิไปเฮ็ดจังได๋น้อวางแผนเลยสิไปปูอันนั่นปูกะงามรถของเพิ่นนั่นในขณะนั้นโอ้มักหน้าคนหน่วยเฮาคําปั่นเนี่ยของผองผู้อื่นเฮาบ่มือบ่ตีนของเพิ่นดกก็ดกอีหยังก็บ่กินของเพิ่นคนก็ซื้อดีออกรถคันหนึ่งไปส่งพังหน้าบ่พ่อสองคันไปเลยได้บาทในบ่ของเมื่อเทียบผู้ใดเห็นก็มักเพิ่นลูกสาวผู้ใดก็ได้มีแต่ผู้งามๆไปหันบาทเนี่ไปพูนบ่ของเมื่อนั่นเพิ่นว่าบ่ของเมื่อคว่ำบ่ของเมื่อคว่ำคิดบ่ของเมื่อขี้นักบวชที่บวชนานๆอยู่ในสมาธิไม่รู้เท่าทันจิตชนิดนี้นานๆเข้าสึกข้าวเดียวหนึ่งไม่ออกมาเทศให้ฟังท่วนบาทเดียวโตนธมาตุ่มหลอดไปน้ำข้าเจ้าเลยว่าจะไปต่อบุญแทนคุณพ่อแม่ขี้แท้มันแม่ไม่คนบาทเนี่ยพ่อแม่นี่แม่นี่พ่อเนี่ยไปหันเพราะอย่างนั้นช่วงนี้ระวังจะหลงมวยหลงทางมวยถ้าเป็นนักมวยก็หลงทางจะถูกน็อกเอาความคิดดีๆนี่ขึ้นมาจี้มันปึ๊กเลยให้มันคือหัวเทียนกับลูกศรความคิดพอขึ้นมาก็หู้มันหลอดปั๊บให้มันขาดน้อยลงไปคืดอีกหู้อีกตอบไล่ตะบี้ตะบันกันอยู่ตรงนี้อีกจังหน่อยความคิดก็หมดข้อที่8ปัจสัมภยังจิตตสังขารังอัสสะปัสสะสามีติสิกขติยังจิตสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกหายใจเข้าเราจักเป็นผู้ทำความศึกษาอยู่ว่าจะทำจิตสังขารให้รำงับจอบบังล่มอีกคือเก่าความขึ้นกับล่มมันไปน้ำกันเขาเคลียร์กันไปอย่างนั้นอย่าให้มันห่างไกลกันบ้างมันคิดยังกับหู้ล่มพร้อมหู้ความขึ้นมาในห้องหู้มันเข่าบ่ไปน้ำมันโหบัดมันสิเบิดอีลีนี่มันสิขึ้นละไอ้หลายปานแม่งเมาออกจากหู้ หลายออกมาหลุดคืดบัดขึ้นจนหัวใจสั่นตัดตัดตัดตัดต่อสู่จังสันบัดบัดเบิดหันจะคอยจางลงจางลงมาดความคืดจะรออยู่บัดเบาสบายคือคนโง่เนี่ยหักบ่แม่นโง่คันจะให้อ่านหนังสือกับบ่อ่านน่ะมาฮอดนี่จับหนังสือมาอ่านล็อกเป๊ะอยู่ในหัวนี่ข้างย่างอยู่แต่หนังสือผลจิตตัวนี้มันกลับคืนมาดูจิตสติจะไปอ่านหนังสือมันไม่มีมันขึ้นมาดูตัวมันเพราะนั่นว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ถึงพร้อมด้วยองค์คุณแห่งอุเบกขาอยู่ในโพชฌงค์เพราะนั้นอานาปานสติมันรวบเอาทั้งสติปัฏฐานและโพชฌงค์เข้ามาอยู่ในลมหายใจอุเบกขามาจากคำว่าอุปะแปลว่าเข้าไปอิขะจ้องดูอยู่เข้าไปจอบเบื้องกันเลี้ยวบางหนากันจังแกะอยู่เดี๋ยวนี้สติกับความคิดสติกับจิตนี่จ่อหนากันอยู่ขึ้นหนักมวยมองหนึ่งมึงจะจับว่าเรากูใส่มึงก่อนหลดโอ้ยมวนขันเป็นทางเป็นจับอยู่ปลาอยู่ตรงกับมวนคืดสิตอนนี้มีกำลังมากเลยบอยานหัวมันเลยกี่เลตตัวห้าวคู่เขาเนี่ยก็ได้มันคืดขึ้นมาเองมันเกิดความแป้วกล้าร่าเริงขึ้นมาบอยอย่างหัวซาผู้ใดมีแต่สิต่อใส่กันขึ้นนักมวยเนี่ยมึงจึงอยากมึงบริโภคใส่มึงหลดความคิดติดคอมาไม่ได้ก็สงบแต่อย่าลืมนะมันตายได้หันมันตั้งทาอยู่มันก็ได้บางทีเป็นเดือนบางทีเป็น15วันบางทีเป็นเดือนใช่มันคือบ่ไปบ่มาเนาะตรงนี้แหละละเอียดเข้ามาเพิ่นญาณเฮาหลงทางเมื่อมันหอดบ่นี่จโลนี่จโลนี่ก็เลยพูดต่อไปข้อต่อไปข้อที่9จิตตะปฏิสังเวทีไม่มีสังขารังนะก่อนนั้นมีคำว่าจิตตสังขารังตอนนี้มีแต่คำว่าจิตตะปฏิสังเวทีนั่นมีหนังสือกับเปิดสวดกับสวดซื่อๆเด้คันว่าฟังให้เข้าใจบอกเลยว่ามือนี่บ่เทศมวนเด้เทศฝากพี่ฝากน้องเมื่อบ้านลังเถื่อผู้ใดมีบุญสิได้ไปเฮ็ดคักจิตตะสังขารังนั้นไม่มีมีแต่คำว่าจิตตะปฏิสังเวทีอัสสปัสสสามีติสิขติรู้พร้อมเฉพาะจิตทำความศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตหายใจออกหายใจเข้าจิตมันเป็นอย่างไรบาดเนี่ยมันจะโลมันจ้องกันอยู่ระหว่างสติสัมปชัญญะกับความคิดอีกอย่างต่างๆจนความเคิดบ่เกิดขึ้นเลยบ่จะข้างไปเลยเป็นโจโลอยู่จนมันงอเนาะกูเนี่ยฮะบ่แม่นงอลืมในมหอนี่ลืมบัดแนวใดก็ลืมซะก่อนคันมานั่งคิดหาโจโลเขาเห็นหน้าผู้นั้นผู้นี้ยังมากครับฮู้จักอยู่คิดซื่อบ่ออกบาดซื้อว่าจังได๋หนอหมอนี่นอนี่ฮู้จักปานมันคือจิตตัวนี้มันปล่อยอดีตมันปล่อยอนาคตสัญญาทั้งหลายมันจะไปจนถึงที่สุดมันลำงับลงจิตสังขารนี้เป็นลืมหลงแต่ว่าบ่หลงในขณะปัจจุบันจะรู้พร้อมเฉพาะอยู่ต้องกันอยู่ตรงนี้ละเอียดมากสำคัญมากดูยากที่สุดสำหรับนักปฏิบัติธรรมแล้วคนเข้าใจว่าโหเป็นพระอรหันต์หน่อยแล้วบ่เฮ็ดบัดกิเลสกับพ่อมีว่าสันถ้าเบิ้งเจ้าเขอบาดเดี๋ยวมันดึกขมับเจ้าทวนล่มตึงในทวนปานแน่หน่อยเพิ่นมันจะดึงเอาเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องละเอียดมากกลับคืนมาดูในจิตข้อที่9เนี่ยเป็นจิตตานุปัสสนาในสติปัฏฐานรู้พร้อมเฉพาะจิตเดี๋ยวนี้จิตเราเป็นอย่างไรโจโลกับเบิ้งบักโจโลจังหน่อยมันสิเปลี่ยนจังหน่อยสิเป็นหดหูบ้างเป็นเศร้ามองบ้างเป็นแจ่มใสเป็นเบิกบานให้รู้จักมันคบกระเบียดนิ้วของจิตมันบ่แม่นเฮาวาดนี่มันเซนโอมันเป็นเองไปซิบังหลังจากนั้นจะเห็นว่าบางครั้งมันจะหดหู่บางครั้งมันจะเซ็งๆคิดมากว่าเอ้กูเนี่ยมันโง่หรือมันฉลาดเนาะตอนนี้มันจะเริ่มซึมเศร้าเริ่มเซ็งๆต้องมาทำอีกให้จิตปาโมดให้จิตปาโมดข้อที่10ขึ้นมานั้นอภิโมทยังจิตตังให้จิตนี้ปราโมทหายใจเข้าใจออกหายใจเข้ามาหยุด ไหวเพ่งดูจิตมันเศร้ามองมันพองใสเบิกบานจังใดถ้ามันเศร้ามองพิจารณาถึงสิ่งที่จะทำให้มันปราโมทให้มันจำมันใสตอนนี้ใช้ปัญญามากขึ้นโยนิโสมนสิการกระทำในจิตใจสำคัญมากๆเทศจนตายเนี่ยไม่ตั้งใจฟังโอ้ยจะเจอจังใดพวกเงานอนตอนนี้ต้องทำให้จิตปราโมทนะเรื่องเงานอนนี่ฟังบ่เถิดทั้งบ่เอาใจใส่นำฟังไปซื้อเงาสิบปีก็อยู่เท่าเก่าเลยจิตนี่บ่ไปใส่มาใส่ข้อหน้าข้อหลอดข้อหลอดนู่นเพราะว่าไม่ปรับปรุงบางคนมาฟังเดี๋ยวเดียวถูกฟังเถิดบางคนฟังเถิดพอออกไม่ออกเนี่ยก็ฟังเถิดปวดบางคนเพราะว่าสมาธินี่พระพุทธเจ้าว่าต้องฉลาดในการปรับปรุงสมาธินิมิตแห่งสมาธิคือเครื่องหมายที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาเอาไว้จังใดหนอมันจังสิบ่หลับหนอสมาเฮาเบิ่งแต่ล่มอย่างเดียวบ่มีสิคติไม่มีการสังห้อมซ่อมบังว่ามันสิหลับมันเป็นจังใดบ่สังห้อมเลยเบิ่งแต่ล่มอย่างเดียวมีแต่หลับมีแต่หลับบางใบบางใบมันก็เย็นเข่ามันก็ละเอียดของงอกไปเลยขาดท่วนปานมะม่วงหล่นเรื่องเถื่อหัวไปจังสิเลยปานมะม่วงหล่นแล้วก็บ่ฮู้จักว่าสิตั้งสติไว้จังใดวันนี้สำคัญเอามากๆจิตปาโมดนี่ทำไม่ถูกนะโอ้ยมันจะบ่ปาโมดมันจะซึมเพื่อนจึงบอกว่าบ่ให้มันเข้าไปข้างในบ่ให้มันออกไปข้างนอกภิกษุเธอจึงจงพิจารณาอย่างนี้อัจฉัตตังอสันทิตังอย่าให้จิตเข้าไปตั้งมั่นอยู่ภายในพหิทาจัสสะวิญญาณังอย่าให้มันฟุ้งไปซ่านไปกับความรู้อยู่ภายนอกหูได้ยินเสียงตาเห็นหูอารมณ์อีหยังอยู่ข้างนอกที่มันหูจะเอามาขึ้นแล้วมันจะฟุ้งไปข้างนอกอันอย่างนั้นก็ไม่สงบแต่ถ้ากลับเข้ามาข้างในให้มันสงบอย่างเดียวงับเข่าเบางับบ่เกิดปัญญาอย่างเอียงสั่นให้มันอยู่กลางๆนี่บ่ให้มันเข่าในบ่ให้มันออกนอกฟังดีๆเด้อบาดแบ่งไว้คือหาบน้ำหาบน้ำขันทั้งหนึ่งนักทั้งหนึ่งเบามันบ่เป็นหาบค้อนค้อนนักข้างหลังก็ได้ค้อนข้างหน้านักข้างหน้าก็ได้หนูซอยข้างหลังสติของเราความตื่นสัมปชัญญะทั้งหมดเอามารวมกันแล้วแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งค่อยหูข้างนอกส่วนหนึ่งค่อยหูลมภายในส่วนหนึ่งค่อยหูอาการภายนอกความคิดภายนอกอาการแห่งจิตภายนอกเป็นอย่างไรกับลมหายใจไม่ให้ทิ้งกันจึงบอกว่าอภิโมทะยังจิตตังอัสสะปะสะอัสสะปะสะลมหายใจเข้าออกบ่ให้ทิ่มตัวนี้สิเป็นตัวยืนโล่งไว้ในหลังจากนั้นตัวข้างนอกมาหับหูหับสาบเป็นอย่างไรแบ่งกันครึ่งมันสิซื่นสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนบ่ให้มันลงไปข้างในบ่ให้เข้าไปในล่มเข้าไปเพิ่นว่ามับแล้วมันมึดเลยเนี่ยมันบ่ได้เบิ่งหยังเด้ล่มเริ่มกับบ่ฮู้เมื่อเลยมันเข้าไปนอนอยู่ในพุ่นถ้าฟังให้ถูกปรับให้ถูกนี่ความง่วงนอนมีน้อยมากพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทีนะมิทธะมีอาหารจึงเจริญจึงพอกพูนขึ้นโพชฌงค์7มีอาหารจึงงอกงามขึ้นเจริญขึ้นทีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมีอาหารเพิ่นว่าไม่ยังอาหารมันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารของทีนมิทะคืออโยนิโสมนสิการไม่กระทําให้แยบคายในใจไม่พิจารณาแยบจนบ่พิจารณายังพวกนอนนี่นั่งแล้วเลยนี่ถ้าเอาจิตดึงออกมาอย่าให้มันเข้าไปให้มันอยู่ระหว่างขึ้นกันแล้วคอยรับรู้รับทราบภาวะภายนอกที่มากระทบแล้วเอามาพิจารณาพิจารณาหันนี่เบื้องหน้าเบื้องหลังเอาเข่าเอาออกเพ่งเอาทั้งในเพ่งออกทั้งนอกเพ่งเกินทั้งเพ่งลงทั้งต่ำเบื้องไปเบื้องมาขันจิตใจไปเลยเอาสิ่งนั้นมาเบื้องมาพิจารณามาคิดอโยนิโสมนสิการความไม่กระทำไว้ในใจให้แยบคายเป็นอาหารของถีนมิทะเป็นอาหารของความง่วงเหงาหาวนอนนั่นแหละไม่ได้พิจารณาอย่างนั่งสิบปีก็บ่พิจารณาอย่างมันก็นั่งรับอย่างสัตว์ มันสิรับได้บ่ดลว่ามันเป็นจังได๋นี่พี่น้องก็คักบัดสิรับมาบังมันหลุดปั๊บออกไปอย่างสิมันหลุดออกแก่กันสติขาดการต่อกันสันตติการสืบต่อกันของความตื่นของสติสัมปชัญญะมันสิขาดมันอ่อนๆมันไม่มีการโยนิโสมนสิการมันออกมันก็ขาดปั๊บขาดปั๊บก็งับเขางับกลับเลยล็อกกึ๊กหลอดตีสติขึ้นมาปึ๊กนั่นมันรับตอนนี้มันจะตื่นขึ้นมาทันทีเลยโอ้นี่ตัวมันรับลุดบนนี้บังตื่นขึ้นมากกว่าเก่าอีก 50% เอาเบิ่งต่อนั่นเดี๋ยวมันอ่อนๆแบบงับกึ๊กไว้ล็อกมันไว้บาดเนี่ยตื่นขึ้นกว่าเก่าอีก10เท่าคนอันนี้โอ้ยเป็นนางหยอกนางค้อนหยอกโอ้เหตุจังไรเด้เสียแก่ใดเนาะอีดูต้นศาสตร์นะจิตใจก็มีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติฟังบ่ถูกก็เฮ็ดนำบ่ถูกโยมบางคนมาฟังเหงาเหงาง่วงง่วงตั้งใจทำตามพิจารณาตามแก้ปัญหาได้เห็นมันแจ่มอภิโมทยังจิตตังยังจิตให้ปาโมดปาโมดแปลว่าซื่นเฮ็ดใจให้ซื่นอยู่ทุกลมหายใจบ้านนี้มันสิซื่นพิจารณาว่าโอ้ยไทยบ้านเขาเจ้ารับไหลเนาะอยากนำเรียกนำงานหัวหมอนก้นสุกเกลี่ยงโลกเต่าผัวเมียของตนเองข้าเจ้าทุกข์ลอยคออยู่ในกิเลสตัณหาอยากนำปากอยากนำทองเฮาเนี่ยกินมื้อละเทือก็อาศัยความอยากนำข้าเจ้าจึงมีชีวิตอยู่ได้ตื่นมาแต่ดึกลุกแต่เช้าพำฟาโวพำเพียรภาวนาต่อปุญแท่งคุณจิตมื้อนี่แผ่ไปเมตตาสาธุเด้อคิดฮอดผู้นั้นผู้นี้ให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขพิจารณาไปนังเรือเขาจะนอนอยู่บ้านฝันเห็นห้องจิตมันส่งไปมันส่งไปอีดูต้นสาพูนมันไปกันได้เด้นังเรือจิตขณะที่หลับอยู่ในภวังค์ที่สงบจิตที่มากด้วยเมตตาและสมาธิมันแย่เข้าไปมันเข้าไปทางมันไปได้มีคนหนึ่งแกดูถูกอาตมามากมากแกตายไปแล้วแกเป็นครูลาออกแกดูถูกผีบ้าแกว่าผีบ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแกก็ว่าอาตมาเนี่ยผีบ้าพอพูดอะไรมันไม่พูดเหมือนแกพูดแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมพอมาบวชแกก็บอกผีบ้าฮะผีบ้ามันบ่ได้เฮ็ดคือหมู่เด้ครับวันหนึ่งดึกๆเนี่ยอาตมาก็นั่งสมาธิดึกๆทําจิตให้มันปราโมทย์จําใสเพ่งไปนึกถึงแกว่ามันได้อีดูต้นศาสตร์แล้วเด้เราก็ว่าแต่เฮาเป็นผีบ้าเล่ากับบาดน้ำความโง่ของเราเนี่ยดูต้นศาสตร์เนี่ยเห็นจังไรเนาะสิซอยสิเลือกันไหนเนี่ยคิดไปเห็นหน้าเห็นตาเห็นโลกเห็นเต่าโลกเต่าโลกเนี่ยยังต่างๆกลายเป็นคนแข็งกระด่างไกลห่างศีลธรรมกลายเป็นคนตาเดียวเนาะเกิดมาศาสตร์เดียวกับมีตาดวงเดียวพ่อแดดแต่หาเงินหาทองใส่ปากใส่ทองประมาทบ่มีตาสองหน่วยพ่อสิเห็นศีลเห็นธรรมอีดูต้นศาสตร์เนี่ยมื้อเช้ามาก่อนหมู่ได้เด้อมาวัดซึ่งแกไม่เคยมาเลยวันนั้นจะเป็นวันบุญข้าวสาข้าวประดับดินไปอาตมาก็คือหูจักฮอเขาลงวัดทําบุญหาพ่อหาแม่ในบ่อน้อคนจังสิอีดูต้นศาสตร์เด้นั่งเพ่งจิตไปมันแจ่มใสเบิกบานไปด้วยเฮียมื้อเช้ามาวัดก่อนหมู่มาวัดมาหยังมาขับอ้อมาขาผีบาแล้วเว้ยบาดนึงขึ้นในใจคนดีมาขาผีบาแล้วเกิดคําบ่ยอบ่ยันเล่าดอกเกิดถ้ามากราบก็คืออีดูดนศาสตร์เราถ้าว่าฝันเห็นอาจารย์แต่ดึกๆไปหาจังสันจังเสียรถอยากมาว่าซั่นมากราบมาทําบุญอาตมาก็แสดงทําให้ฟังเล็กๆน้อยๆต่อจากนั้นมา2เดือนแกก็ตายยังว่าได้เฒ่าได้โอยังบันไดสําแล้วก็ตายแล้วก็หูจักเขาวัดเขาว่าในหน่อยหนึ่งกับเดือนสองเดือนแล้วแล้วก็ตายจังสันมันก็มีตัวทำจิตเราให้ปาโมดจะให้มันรับเห็นยังการหลับนี่มัจจุราชกำลังตามคืบคลานเข้ามาเวลาหมดไปสิ้นไปอย่ามามัวหลับไหลในวัฏสงสารเฝ้าตื่นก่อนกิเลสขันย่ำได้เข้ารับกิเลสมันก็ตื่นรีบตื่นก่อนกิเลสความคิดบ่ดีขึ้นห้องหูจักนั่นนั่นนั่นนั่นครูมันหายหายมันคือง่วงคือควยนี่ก็ได้ตัวจิตใจเจ้าของเมื่อผูกใจอยู่แล้วก็มาดูใจตนเองให้มันออกทุกแง่ทุกมุม ผูกใจดูแล้วจึงจะดูใจออกเมื่อดูกิริยาอาการนิสัยใจคอพฤติกรรมของจิตใจตนเองออกก็จะบอกจิตได้บอกจังได้ก็ได้ทบสายทบหัวต้นเนียมจิตมาบอกสมาทหังจิตตั้งข้อต่อไปอัสสปัสสสามีติสิกขาติหลังจากทำจิตปราโมทเธอทำจิตทำบทศึกษาสังห้อมซ่อมเบิ่งสังเกตให้จิตสงบตั้งมั่นหายใจออกหายใจเข้าไม่ทิ้งลมเหมือนกันหายใจเข้ามาเบาๆจอดเบิ่งมันคิดหยังหนอบ่มีออกไปหายใจออกไปก็หยุดมันคิดหยังบ่มีตั้งมั่นอารมณ์นี้เข้ามาหยุดยังไม่มีอะไรแทรกดิมั่นออกไปก็เบิ่งอยู่บ่มีอีหยังแทรกเข้ามาเข้ามากับเบิ่งบ่มีหยังแทรกตอนนี้จำสายจิตนี่ใช่คือจังล็อกไปจังสี่เรียกว่าเบิ่งผูกใจอยู่แล้วก็เลยมาดูใจจนมันออกทุกกิริยาอาการของมันมันนี่ก็เริ่มบอกใจบอกให้มันอยู่ซื่อบอกใจได้บอกให้มันตั้งมั่นฝึกให้มันปราโมทฝึกให้มันดูตัวเองให้มาบอกให้มันตั้งมั่นได้หลังจากนั้นข้อสุดท้ายต่อมาหลังจากสมาทหังมีคำว่าวิโมจะยังจิตตังทำในบทศึกษาว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกหายใจเข้าเบิ่งใจผูกใจอยู่ดูใจออกบอกใจได้บอกปล่อยทุกอารมณ์ใดเกิดขึ้นมาปล่อยไม่มีติดค้างเลยหายใจเข้ามาดูว่ามีอารมณ์ใดมันติดอยู่ตรงนี้ปล่อยออกไปอย่าให้มันค้างอยู่ตรงนี้ปล่อยจิตหายใจออกก็หยุดดูมีอะไรไม่มีปล่อยไปหรือมีความคิดเรื่องอะไรเข้ามาก็เห็นมันหลุดออกไปปล่อยออกไปไม่ให้มันค้างอยู่ในใจเหมือนใบบัวใบบอนมีน้ำมาก็ไม่ค้างไหลออกไปตรงนี้ก็เรียกว่าบอกใจได้ใส่ใจบาดนี่ต่อไปนี่สิใส่ใจผูกใจดูอยู่ดูใจออกบอกใจได้ใช้ใจเป็นใส่จังไรบัดใส่ไปให้มันดูตอนนี้พิเศษข้อนี้พิเศษมากขึ้นอีกมีคำว่าอนุปัสสีนั่นดูตามหนังสือข้อที่กล่าวมานั่น12ข้อไม่มีคำว่าอนุปัสสีตอนนี้มีคำว่าอนิจจานุปัสสีอัสสปัสสสามีติสิกขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นอยู่ซึ่งความไม่เที่ยงอนุแปลว่านำตามก่อนไปปัสสีเห็นเบิ่งอนุปัสสีว่านำเบิ่งออกภาษาลาวห้องออกภาษาไทยกามันก็สิยังสิหยาดว่าภาษาลาวว่าอนุปัสสีแปลว่านำเบิ่งอนิจจานุปัสสีนำเบิ่งความบ่เที่ยงหายใจออกหายใจเข้าอีหยังบ่เที่ยงลมหายใจนี่มันเที่ยงไหมหายใจเข้ามามันก็บ่เที่ยงฝ้าวสิออกออกไปก็บ่เที่ยงผัดเข้ามาเข้ามาแล้วบ่เที่ยงออกไปหัดบัดนี้บัดนี้ใส่ใจได้บัดใส่ใจให้มันอยู่นี่บ่หันไปเห็นแนวอื่นให้มันเห็นความไม่เที่ยงเป็นประจำใส่มันเบิ่งออกเบิ่งเข้าโอ้นี่ก็บ่เที่ยงเข้ามาแล้วก็ออกไปออกไปก็บ่เที่ยงนี่บ่เที่ยงทั้งนั้นออกก็ไม่เที่ยงเข้าก็ไม่เที่ยงดูจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไปหมดเลยทีนี้ครั้งแรกก็เห็นท่อนี่แห่งเบิ่งแห่งเห็นแห่งเบิ่งแห่งเห็นหลายขึ้นบัดเห็นว่าโอ้บ่แม่นแต่อันอื่นอันอื่นลมหายใจกูนี่ก็บ่เที่ยงในความไม่เที่ยงมีทุกบาดนี่ซ่อนอยู่นํากันหั่นทุกบาดนี่หั่นใจเข้ากังวดกระแงบทุกนี่เอาไปมานี่มันจะเกิดคําพูดขึ้นมาเองมาฮอดนี่มันจะเกิดทุกเห็นความไม่เที่ยงจะมีทุกอยู่นั้นหาจะเขาโอ้ยบาดนี่จะมันถูกหลายอึดอัดจังหน่อยมันสิเว้าเข้ากาทุกออกกาทุกเข้ากาทุกออกมันสิเว้าของมันเองทีนี้เราจะทำยังไงคันฮอดนี่ลังคนเข้ามันถูกแถกเศร้านี่กำลังจะจ่อเข้าสู่อริยสัจการปฏิบัติธรรมนี่มันสิมีปีกหอใดขึ้นนกนี่คันบ่เห็นอริยสัจพระพุทธเจ้าบอกว่าอารากาโหติสัทธัมโมนะภาโสปทวียถายังไกลห่างพระสัทธรรมนี่เหมือนฟ้ากับดินคนละอันกันได้มีฤทธิ์มีเดชเห็นเหล็กเห็นห้วยหูทิพตาทิพคันบ่เห็นถูกกับเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เฉพาะหน้านี่ชัดเจนไกลปานฟ้ากับดิน ยังสิตายแล้วมาเกิดอีกไหมยังสิวนไปเวียนมาอีกหลายหยดหลายชาติหลายเซนเพราะนั้นเมื่อเห็นความทุกข์ในลมหายใจให้ดูจังนั้นโมเมนต์แต่น้ำลมหวานมีปาดมีจะถูกทั้งนั้นเลยถูกอยู่ในขันหาเมื่อเราดูไปดูไปมือหนึ่งกระยาสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสิบหมื่นเดือนปีกระทำมันจะไปหอดบนหนึ่งบาทอันโตอันโตไปว่าที่สุดทุกขะอัตสะเมื่อเอาอันโตทุกขะอัตสะมาต่อกันเป็นอันโตทุกขัสสะแปลว่ากระทำที่สุดทุกไปเห็นความทุกข์นั่นจะของจนบ่มีบนใบบนว่างทุกที่สุดในชีวิตที่เคยพบเคยเห็นไม่ได้ทุกเพราะอยากได้ไม่ได้ทุกเพราะเจ็บปวดมันทุกอย่างมันทุกบังแก่กันกันเมื่อความทุกถึงที่สุดก็จะถึงที่สุดทุกทุกที่สุดบอกกับหลังบาทเนี่ยที่สุดทุกมันอยู่หันทุกไปเต็มทีนั่งเบิ่งนอนเบิ่งอาจจะกำลังนอนดูอยู่ทุกผู้เดียวก็อยากพลิกก็เห็นทุกอยู่ในความอยากพลิกกระดอกกระเดียพลิกไปกระดูจังหวะมันจะมีคำถามเมนไผเป็นผู้ทุกข์มันว่าคำตอบก็สวนกันขึ้นมาคือฝ่าเหลื่อมแม่บาดเดินไปเอียงลงมาเลยบ่มีผู้ทุกข์งอตายเอาซื่อๆมันเป็นเองว่าความทุกข์นี่ดับลงไปว่าเลยคำถามเป็นเรื่องของสมุทัยคำตอบนั่นเป็นนิโรธดับพึบลงไปทุกข์มันนั่นเบาแหว่งเลยจิตใจนี่เหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่จะสงสัยอีกแล้วในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าสิดับทุกข์บ่ได้มรรคความสงสัยนั่นคือตัวมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมรรคคือทางทางอยู่ทางหลังเมื่อเห็นความดับลงของทุกข์นี่ชัดเจนปั๊บลงไปหันความแน่ใจว่านี้คือปฏิปทานี้คือมรรคปฏิปทาทางเดินของชีวิตที่ถูกต้องจนมาถึงทุกข์ดับไปอย่างนี้ไม่สงสัยอีกเลยพระพุทธเจ้ามาประทับนั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยสัก10องค์จะไม่กราบทูลถามพระองค์เลยว่านี้มันถูกหรือมันผิดบ่ถามเลยเพราะในว่าเมื่อใดทำปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็หมดสิ้นไปมัดแล้วก็สิฮู้ความกิเลสที่มีหลายปานใดน้ำห้องนี่แล้วสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปบ่สงสัยว่าฮู้จักทางสิเฮ็ดย้อนว่าสัจจญาณกิจญาณกัตตญาณสัจญาณรู้ความจริงทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกอันนี้และการปฏิบัติเพื่อดับทุกนี่รู้ความจริงชัดเจนแล้วกิจญาณก็รู้อีกว่ากูสิเฮ็ดจังได๋อีกต่อไปซุ่มมันยังอยู่นี่ซุ่มมันเบิดไปแล้วก็ฮู้จักกัตตญาณตัวที่มันสิ้นไปจึงมีคําว่าติปริวัตตังทวาทสกาลัญญทาภูตังญาณทัสสนังมันจะต้องเริ่มเห็นจากความไม่เที่ยงอันเนี้ยหลังจากนั้นจิตจะจางหายจางบ่เอายังนั่งสั่นหัวเห็นอันใดก็บ่ออนซ่อนไผเห็นผู้เขานี่ก็สิฮู้ว่าผู้เขาลูกนี้มันก็ไม่เที่ยงมันยังจะแตกสลายเห็นดวงอาทิตย์อย่างสิหัวมันสิมอดสิมาเว้าอย่างสําโตเฮานี่จิตมันจะจางคายมัดจางคายเจเรตมันเป็นจางแต่จิตได้ปากกระจ่างนํามาฮอดนี่เจเรตเบิดลีนเลือนกินเขากินน้ําจักแซ่บบ่แซ่บหากินได้อยู่มันจะพร้อมกันหมดเลยตอนนี้ก็ตามดูความจางคายทุกลมหายใจจึงมีคําว่าวิราคานุปัสสีนั่นขอต่อไปฮะบ่มันหันใจเข้าใจออกมันเบื่อมันนายมันจางมันคายกับเบิ่งคันมันเบื่อนายหลายกับเบิ่งเข้าไปทุกซ่อนอยู่ในความเบื่อหน่ายคันบ่ซั่นก็จะเห็นทุกเพิ่มขึ้นมาอีกในความเบื่อหน่ายการเห็นอริยสัจนี่ไม่ใช่เห็นครั้งเดียวแล้วเสร็จมันสิเห็นอีกต่อไปจนฮอด4เทื่อพุ่นน่ะเพิ่นจึงเอิ้นว่าติปริวัตตังทวาทสกาลังวนเวียนอันแนวเห็นบาดนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิวิชาทปาธิปัญญาทปาธิอโลโกอุทปาธิจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราจักขุหนังจักขุไปว่าตาบ่แม่นตาหนุ่ยนี่ตาหนุ่ยนี่มันเกิดมาแต่พร้อมกันตึกในมือเพิ่นเกิดอยู่ใต้ห้อมไม้ย่างจ้องพี่ตาตัวมันเห็นทุกข์เห็นเหตุที่เกิดทุกข์อันนี้ จึงบอกว่าจักขุงอุทปาทิจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งว่าปุเพสุอนันุสุเตสุธรรมเมสุในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนความที่ครูบาอาจารย์เบานี่ว่าได้ยินนี่ก็สัมพันธ์ได้ยินคันไปเห็นที่ความเพิ่นเบาอีหลีนั่นมันเฮ้ยบาดนี่แม่นแท้ๆแม่นเพิ่นบ่เว้าให้ฟังก็สิเชื่ออันนี้ได้เห็นอีทุกข์เป็นจังซี่เหตุเกิดทุกข์เป็นจังซี่เพิ่นจึงบอกว่าก็อริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดังนี้เข้าไปอีกถ้าอ่านบังในหนังสือนั่นก็มีก็ก็อริยสัจคือทุกข์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้มันบ่เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้ยังมีดังนี้เติมเข้าไปอีกมันตอกมันย้ำกันอยู่ตรงนั้นให้เห็นชัดทุกข์เท่าน่ะให้กว่านี้อีกบ่สิเห็นมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปมันจะมีถึง4รอบเพราะนั่นก็เพียงแต่เห็นเธอเดียวอันนี้ก็โอ้ยพี่น้องฟองไฟเอ้ยอยากปีบอยากห่อนําไปห้องบ่พากันไปตรงนรกดิเจ้าก็ข่อยบ่พากันไปตรงนรกนี่จังได๋สิมาฮอดจุดนี้เฮาต้องไปเฮ็ดจังซี่เห็นความจางคายเห็นความดับลงของความร่านความยาความหิวก็ให้นอกจากนั้นก็นั่งสลัดคืนจิตนี่มันปฏินิสขาบ่เอาสั่นหัวบัดมันจะตั้งปัญหาถามตนเองอันนั้นเอาบ่ถ้าเขามาจ้างสักแสนล้านเอาบอไปถือศาสนาบอถ้าเป็นพระเป็นเนนเขาจ้างสักแสนล้านเซ็กไปเอาบอมันสิถามเจ้าของอยู่ครับมันจะสั่นหัวจะเสียเป็นอย่างมืออื่นหรืออาจจะตายก็ได้หรือมือเลี้ยงนี่หรือเดี๋ยวนี้มันจะไปหันนั่งสั่นหัวปฏินิสขาสลัดอารมณ์ทั้งหลายอันที่ข่มขืนอยากได้หดบอกอันที่นี่หยุดสลัดออกไปจึงมีคำว่าปฏินิสขานุปัสสีอัศปัสสามีติสิกขาติทำบทศึกษาว่าเราจะตามรู้ตามเห็นซึ่งการสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกถ้าครบ16ขั้นตอนนี้ท่านก็บอกว่าเอวังภวิตาโขนี่แหละการปฏิบัติอานาปานสติอย่างนี้แลจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากจบขบวนการ16อันนี้หลังจากนั้นท่านสรุปในที่นี้ไม่ได้แปลเอามาต่อท่านสรุปว่าอาณาปานสติยัสสะปริอุณาอนุปุพังปริกิตายะท่าพุเทนะเทสิตาโซอิมังโลกังปภาเซติอัพามุตโตวะจันทิภาผู้ใดเจริญอาณาปานสตินี้ให้มากเจริญไปตามลำดับอนุปุพังปริกิตาเจริญไปตามลำดับยะท่าพุเทนะเทสิตาตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วลำดับตั้งแต่ลมยาวลมสั้นไปจนถึงสลัดคืนนั่นเรียกว่าตามลำดับอนุปุพังปริจิตาเจริญไปโดยลำดับดังที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจนครบนี้โสอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันทิมาบุคคลนั้นจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นโลกขสันนิวาสโลกแห่งจิตแห่งใจก็สามารถส่องให้สว่างมนุษย์สัตว์โลกเพื่อนมนุษย์พอที่จะพูดกันรู้เรื่องก็จะส่องให้บุคคลเหล่านั้นสว่างด้วยให้เขาเข้าใจด้วยพอเข้าเหตุมาแล้วเด้ทุกบนใดยากบนใดพิษบนใดถือบนใดเข้าหูจักเข้าสิบอกเข้าสิสอนบ่ปิดบ่บังบ่อำบ่ห่างอีหยังเพราะฉะนั้นพอมาถึงนี่มันก็จะได้ทำประโยชน์กันส่องโลกให้สว่างสวยอัพามุตโตวจันทิมาเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นทำนิกถาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก่อนฟ้าสนธยาแม้จะไม่สนุกสนานก็ต้องฝากท่านผู้ใคร่ทำเอาไปคิดไปพินิจพิจารณาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นอริยสัจธรรมบรรลุสู่โลกุตตรธรรมอันเป็นหนทางที่จะนำออกจากทุกข์โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ เอาค่ะกันทำวัดสวดมนต์ ความมาเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในศาสนานี้มีเกลื่อนกลในพระไตรปิฎกที่นิมนต์ให้พระสงฆ์องค์เจ้าสวดและแปลออกมาเพื่อให้พวกเราได้มั่นใจใ ในหลักฐานทางวิชาการของพระพุทธศาสนาส่วนมากพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนพอไปหาอาจารย์หนึ่งก็สอนอย่างหนึ่งพอไปหาอาจารย์หนึ่งก็สอนอีกอย่างหนึ่งไปอีก10อาจารย์สอนอีก10อย่างไม่รู้จะเอาอย่างไรก็เกิดอาการสงสัยลังเลขัดข้องอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นต้องเชิญเอาคำพูดของพระพุทธเจ้านั้นมาพูดไม่ได้ว่าเอาเองสิ่งที่พูดเมื่อกี้ท่านเรียกว่าอานาปานสติในพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มที่หนึ่งเปิดไปไม่กี่หน้าก็พบหลังจากนั้นในพระสูตรตั้งแต่ทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตนิกายคุตตนิกายทั้ง5นิกายก็มีสลับสับเปลี่ยนปนเปกันไปเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาอานาปานสติอานะแปลว่าหายใจออกปานะแปลว่าหายใจเข้าสติแปลว่าความรู้สึกตัวหรือว่าหูเมื่อเมื่อวานเขาว่าหูเมื่อหูเมื่อขี้หันใจเข้าให้หูเมื่อหันใจออกให้หูเมื่อหูเมื่อคว่ำเรียกว่าเวทนาเมื่อกี้พระท่านสวดว่าเมื่อเจริญอานาปานสติภวีตาพระหูเรกตากระทำให้มากเจริญให้มากแล้วจัตตาโรสติปัฏฐานเนปริปุเรนติจะยังสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ก็คือหูเมื่อขี้หูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหูเมื่อผู้หู้4อันนั้นเป็นฝ่ายของวิปัสสนาวิปัสสนาส่วนการมาทำลมหายใจให้ลำงับรู้จักมีสติอยู่ในลมหายใจจนมันลำงับลงตอนแรกที่ท่านสวดมาเมื่อกี้มีอยู่4ตอนเป็นสมถะทำจิตใจให้สงบหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มไปสู่เวทนานุปัฏฐานาฝ่ายวิปัฏฐานาซึ่งไม่ได้ให้พระท่านสวดจบเวลาเราน้อยก็เลยเอามาเสนอท่านทั้งหลายว่าผู้ที่มาทีหลังก็ดีมาไม่ทันบทแนะนำพร่ำสอนใดๆก็ดีให้เราได้เข้าใจว่าการที่เราจะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งเฮ็ดจังไหนนั่งหูเมื่อหูเมื่อหันใจเข้าหูเมื่อหันใจออกทำให้มันดีๆจะฉลาดหูเมื่อขี้อยู่ในลมหันใจเข้าหันใจออกหูเมื่อคว่ำกับหูเมื่ออยู่ในลมหันใจเข้าหันใจออกย่ำใดเข้าใจบ่ดีความทุกข์เกิดขึ้นในใจลมหันใจมันสิบอกผิดปกติย่ำใดใจเข้าสงบลมหันใจก็สิสงบนำพี่น้องมีลูกพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยเคยมีลูกเคยมีหลานสังเกตเห็นบ่ย่ำลูกเฮาสิหายย่ำหลานเฮามันเครียดมันสิหายมันเฮ็ดจังไดมันหันใจผิดปกติมันทุกข์มันเกิดทุกขเวทนาบ่พอใจมันเครียดมันสิเห็นหน้าบีซะก่อนหลังจากมันจะซะก่อนมันจะขึ้นมานั่นแหละคือทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็จะบีบคั้นลมหายใจให้ผิดปกติแม่ใหญ่ไปเบิ่งหมอลำย่ามเขาโศกเขาเศร้าบ่ฮู้เมื่อขี้แล้วก็บ่ฮู้เมื่อคว่ำให้น้ำเขาให้น้ำเขานี่ลมหายใจผิดปกติซะก่อนคันบ่อยากให้มันให้เฮ็ดจังไดหันใจให้เป็นธรรมดาเงี้ยวๆละเอียดข้าวเดียวมันก็เศร้าอันเป็นปุ่มเป็นงอนขึ้นมานั่นเพราะนั้นมันละเอียดมากการมีสติในลมหายใจจะหูเมื่อขี้จะหูเมื่อคว่ำจะหูเมื่อใจย่ำใดใจอยากหายลมหันใจเป็นจังหนึ่งย่ำใดอุกอังนอนบ่หลับลมหันใจก็เป็นจังหนึ่งมันเป็นกระท่อนกระแท่นเป็นสันสันบีบคั้นตนเติบนอนบ่หลับหายมือกายหน้าผากมานั่นแสดงว่ามันพอแห้ง มันถูกมันบีบในหัวใจหันใจก็งดงัดงดงัดงดงัดบ่พอกินเมื่อลมหันใจบ่พอกินกายกับอึดอัดในที่สุดธรรมชาติมันสอนในห้องหันใจเงานอนบ่หลับอุกอัง เกิดในเหตุจังสี่ให้เหนื่อยจักหน่อย เพราะเห็นนั่นผู้ลังคนมีโลกมีหลานโลกสาวขึ้นหอดผู้บ่าวแห้งมันนอนอยู่ห้องผลทั้งนี้ก็หูจักมันนอนบ่หลับเด็กๆมามันเฮ็ดก็มานี่พ่อแม่ก็สิคิดได้ว่าโอ้ลูกติไปจักได๋น้อว่าสันผิดปกติเลยเด้บัดนี่นั่นน่ะพระสงฆ์เจ้าเพิ่นก็ฮู้จักเฮาสิซ้อมเบิ่งลมเฮาได้สู้ฮู้จักใจเจ้าของลมหันใจนี่มันเกี่ยวของกับใจเกี่ยวของกับกายยามใดเฮาสงบจิตสงบลมหันใจก็ละเอียดกายก็ลำงับหัวกับเมียนอนน้ำกันซ่อมเบิ่งผู้ใดนอนหลับก่อนคันเป็นผัวนอนหลับก่อนโกนซอดสอดคันหันใจเสมอว่ามีแนวตันหลอดล่มเล่าแล้วสิหันใจบ่สั่นหันใจบ่เหย้าหันใจพอดีเป็นไว้แต่ว่าหลอดล่มมันหันใจคัดนอนคดบ่หรือนอนเอาหัวสูงไปต่ำไปโกนถ้าโกนก็สม่ำเสมออีกสัมเพียงแต่เฮานั่งอยู่นอนอยู่ไกลๆกันผู้ใดรับก่อนเฮาก็สิฮู้โดยข้าเจ้าบ่ต้องบอกว่าคอยรับก่อนเด้อฟังเสียงลมหันใจก็ฮู้ว่ารับแล้วหันใจซอดใจปกติใจสงบเฮาคือกันเฮานั่งอยู่เฮาอยากให้ใจสงบย่ำนั่งสมาธิอยู่คันมันคิดไปหันมานี่มันบ่สงบให้คิดเห็นคนนอนหลับเข้าหันใจจังได๋เฮามาหันใจคือคนนอนหลับหันค่อยๆเข้าค่อยออกพอดีคราวเดียวมันก็สิค่อยสงบลงสงบลงสังเกตเบิ่งให้เฮานั่งสมาธิคันยามใดจิตสงบจังหน่อยมันสิอยากนอนหลับลมหันใจมันปกติมันละเอียดเขาเพราะเห็นนั่นการที่เฮามานั่งสมาธินี่บ่แม่นแนวยากเด้บ่แม่นแนวง่ายแนวพอดีคือกันกับขี่รถจักรยานผู้ใดขี่รถจักรยานเป็นไผว่ามันง่ายบ่เคยขี่ล้มรถ2ล้อ1ต้องไปมัดแต่ต้นไม้จังสิบ่ล้มบัดขี่เป็นแล้วป๋ามือก็ได้ขี่มือเดียวก็ได้คันตั้งใจหลายก็บ่เป็นก้อยขึ้นไปกึ่งแขนใส่กึ่งกามใส่ก็เล่นแอวรถขี่จักรยานก็ได้งอแงกล้มดูมรถมันต้องเป็นไปพอดีกลางๆมันเพราะเห็นนั่นนั่งสมาธินี่อย่าพากันตั้งใจหลายนั่งคือนั่งเล่นจักหน่อยนี่แต่ว่านั่งอีหลีอยู่หักคือนั่งเล่นอย่าสุอยากให้มันเป็นจังสันเห็นจังสิมันสิเป็นหยังกับเบิ่งทุ่มมื้อนั้นเบิ่งแต่ล่มในเบิ่งไม้เห็นหยังก็อย่าบ่เห็นก็ตามคันเบิ่งไปจังสิบ่มีความอยากมาคัดมาขวางความสงบมันสิแล่นมาหาเฮาเองแห้งอยากสงบแห้งบ่สงบยามเฮาสิลืมพุ่นล่ะลืมอยากให้มันสงบพุ่นล่ะมันจังสิสงบคันเฮาตั้งใจหลายเบิ่งลมหันใจก็ตั้งใจเล่งสติใส่คือเบ็ดลูกหนาเนี่ยคันตั้งใจหลายหันใจก็เหือดหาดห้อนตั้งใจใส่ก็ห้อนเจ้าหน่อยกับน้ำลายหลายขึ้นคันคออยากไอบัดเธอนั่งอยู่ซื่อๆคือบ่อยากไออันนี้มันเป็นเครื่องบอกว่าคันเฮาตั้งใจหลายกับบ่ถูกส่วนนี้มันสิคือขี่รถจักรยานผู้ขี่เป็นแล้วบ่ได้ตั้งใจโกยปั๊บขึ้นถีบไปรถป๋ามือก็ได้ขี่ไตคันแท้หน้าก็ได้อันนั้นแสดงว่าเป็นคันบ่ได้ตั้งใจไปตึงใส่แฮนมันน่ะก็สันงอแงกหล่มตูมหลอดสมาธิคือกันนั่งคือนั่งเล่นนี่นั่งเบิ่งลมหันใจเข้าหันใจออกเอาตาในฝนเบิ่งหัวมือมันขันมันฮ้อนเฮาหลับตาอยู่นี่มันฮ้อนลองมื่นตาขึ้นมื่นตาเลี้ยวไปข้างหน้าจักสองว่าเบิ่งใบไผ่ใบหนึ่งอยู่ข้างหน้านั่นก็ได้เมื่อตาไหวกับหูมือล่มหันใจเข้าหันใจออกมันจะบ่ฮ้อน ขันเฮาเมื่นตาอยู่นี่ความคิดบ่ไกลความคิดมันสิวนเวียนอยู่เลาะนี่มันเห็นทางนอกแต่ว่าขันลับตาเห็นไก่บ่คือมื่นเด้มื่นเห็นไก่ตานอกมันเห็นแต่บริเวณที่มันเห็นนี่ความคิดก็บ่ไกลขันเฮาลับตาปั๊บเห็นทางในมื่นตาเห็นทางนอกเพิ่นเอิ้นว่านั่งทางในว่าสันโพลังคนนั่งแค่ในนั่งทางในหมุนไปนั่งในท้องคุณบอกว่าแม่นจังสันนั่งทางในก็คือว่านั่งลับตาไปมันสิเห็นทางในเห็นความคิดเจ้าของนั่นเห็นไปกายล่องเบิ่งก็ได้ผู้ลังคนนั่งลับตานี่คิดหลายคิดเก่งคิดไปไกลขันมื่นตาคิดไปไกลมื่นตามีสติทุกลมหายใจสติจะกล้าแต่สมาธิจะน้อยสมาธิบ่หลายปานใดเพราะเป็นกำลังให้สติแต่ถ้าหลับตาสติหน่อยสมาธิจะหลายเพราะฉะนั้นพวกสมถะผู้ที่มีสมาธิหลายนั่งใส่หลับตามิ่งนี่เทศกับหลับตาทั้งเถื่อมื่นเกินมูหนีเกือบเบิดพอผู้เทศผ้าหลับก่อนข้าจะอยากหลับอันนี้ถ้าพวกนักวิปัสสนามีสติมีสัมปชัญญะมากมื่นตาเทศตอนอยู่กับมื่นตาเลี้ยวหันเลยเนี่ยแต่ว่ามีความหมายยังมันสนิทกันอยู่สังเกตให้ดีถ้าเฮานั่งลับตาจะห้อนเพราะว่าการไหลเวียนของดินน้ำไฟลมในร่างกายมันก็ไหลเวียนทำมื่นตาขึ้นเป็นการระบายความร้อนมื่นตาเบิ่งสตินั่นเบิ่งลมหันใจเข้าหันใจออกมั่งจะสีน้ำลายก็บ่หลายขลับตาเข้าเพ่งใส่ห้อนหลายกว่าเก่าห้อนแล้วก็น้ำลายคันว่ามีน้ำลายก็เหือออกห้อนผิดปกติเอ๊ะนั่งอยู่ซื่อๆก็บ่ห้อนเนาะบัดนั่งสมาธิสมาเหือไหลออกหลดวันตั้งใจหลายลับตาเล่งใส่มันโพดเพราะเห็นนั่นพี่น้องลองเบิ่งผู้ใดบ่ถนัดทั้งหลับตามันห้อนมันหนักมื่นตาเบิ่งกระแทมื่นตาเบิ่งมองไปข้างหน้าจักสองว่าขันมันสีนักหนักหนาผากกระยับไปอีกจัดจุดอันนั้นออกไปพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ให้เฮาหลับตาหรือมื่นตาเพิ่นให้เฮาแต่งเอาเองตาพระพุทธรูปบ่ได้หลับบ่ได้มื่นพอดีเคร่งๆกลางๆที่นี่ถ้าเฮาถ้าหนัดหลับก็หลับได้หลับตาบางคนผัดถือกันหลับแล้วบ่เห็นหันเห็นนี่สงบไว้บ่คือกันเด้เพราะฉะนั้นเฮาอย่าตั้งใจหลายนั่งถ้าหลับตากับหูมือขี้งหูมือว่าหันใจเข้าหันใจออกอยู่หันคันมันหนักทั้งหัวบางคนหนักหนักหน้าผากปวดหัวเพ่งบ่ถูกจัดบ่ถูกลังเธอคือสิหากคือสิทายอย่างต่างๆเฮาสิต้องสร้างความรู้สึกใหม่เอาความรู้สึกลงมาไว้ข้างใต้จุดใดจุดหนึ่งภาษาบาลีว่าฐาปนาตั้งไว้ตั้งไว้ทั้งใดก็ได้ตั้งไว้ทั้งใต้ก็ได้ตั้งไว้ทั้งทึ่งก็ได้ถ้ามาทั้งทึ่งมันอาจจะนักหัวมันอาจจะเกิดวิ่งเวียนเป็นตะจักห้าเฮาก็สร้างความรู้สึกความหูมือไว้ทั้งใต้อันใจเข้าใจออกเบิ่งทางไตสร้างความรู้สึกไว้ทางไตเบิ่งบนเสื้อบือบนลมกระทบบนมันปุ่งมันแบบที่เขาจะว่ายุบหนอพองหนอภาษาลาวว่าปุ่งแวบอันใจเข้าท้องปุ่งขึ้นเสื้อบืออันใจออกท้องแวบแต่ห้องบ่าวยังห้องหูมือไว้เบิ่งมันเข้าเบิ่งมันออกจังหน่อยคันมันนักทั้งพี่ห้องเบิ่งทางไตมันเริ่มสงบลงสงบลงก็จะเห็นมันเข่ามันออกน้อยๆเห็นลมหายใจน้อยๆสั่นลงสั่นลงถ้ามันเริ่มสงบหลายมันก็หายไปเลยลมหายใจบ่มีโตบ่มีอีกคือเฮาบ่มีตนมีโตเมาบ่มีลมหายใจบ่ต้องไปย่านตายมันสงบมันลำงับมันเองละเอียดโพดจนบ่ฮู้ว่ามีลมเฉยไว้หั่นฮู้เมื่อว่าเฮานั่งจนเถินอยู่นี่ก็พอเดี๋ยวมันสิกลับคืนมาในถ้ำโดยธรรมชาตินี่มันสิไปหาบ่ล่มบ่มีแต่ว่าขันถ้ำแบบเพิ่นสวดบางเกนี่ล่มให้มันถูกสเปกมันมีอยู่2แบบแบบธรรมชาติกับแบบสเปก ครั้งแรกเพิ่นบอกว่าไปสู่ป่าสู่คนไม้อรัญญคโตวาลุขมูลคโตวาสุญญคาลคโตวาไปสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างหลังจากนั้นเฮาได้บ่นดีคือเฮามาจังซี่เฮาได้ไต่ห่มกับไผแล้วมาหัดนั่งให้มันสบายได้บัดนี้เพิ่นสอนหอดวิธีนั่งญาณเฮานี่ลำบากนิสีทติปัลลังกังนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบท่อนนี่ธรรมดาให้เลือดลมมันไหลเวียนได้สบายบ่แม่นว่าให้มาขัดกันบ่ว่าทับสายทับขัวอีหยังดอกในพระบาลีเพิ่นให้ม้วนขาเข้ามาโดยรอบเอาขาซ้อนกันมาพับลงอันเอามาคัดกันนั่นเขาฝึกมาแต่สมัยพุทธเจ้าว่าท่านเกิดเขาเอิ้นว่าปัทมาสนะวัชระอาสนะแปลว่านั่งขัดตมาธิเพชรไดมอนด์พอเชอร์ภาษาพลังท่าทางเพชรพวกนักเล่นสมาธิเขาฝึกกันในประเทศอินเดียก็มีอาตมาไปหาฮกเถือเมืองอินเดียยังมีเศร้าเห็นนั่งอยู่นี่เอาขาคัดกันไว้รับมันกับบ่ล่มขามันคัดไว้แล้วก็คือสิฝึกหลายปีโยกไปทั้งนี้มันก็บ่ไปมันคัดกันไว้ไปทั้งหนาวมันก็บ่ไปขึ้นทั้งหลังก็บ่ขึ้นเป็นพีรามิดคัดกันไว้นั่งรับโกนอยู่ซอดสอดอันนั้นเขาจะฝึกให้เป็นนักเลงสมาธิแต่ถ้าเฮาต้องการฝึกให้เกิดปัญญาหลายกว่านั้นมันจึงสิดับทุกข์ได้ก็เลยนั่งตามธรรมดานิสีทติปัลลังกังนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอุชุงกายังตั้งกายตรงอุชุงแปลว่าตรงปณิธายะตั้งตรงไม่ใหญ่คือสิตรงบ่ได้เพราะว่าเท้าโอมาแล้วได้หาบได้ค้อนมาหลายมันทับมันจองกระดูกกระเดี่ยวมันพิษสูดพิษซูนมันเบิดแล้วก็บ่เป็นหยังนั่งตามธรรมดาหลังจากนั้นก็มาจัดกับใจสติงอุปตเปตวาปริมุขขังสติงอุปตเปตวามีสติอยู่เฉพาะหน้ามีความหมาย2อัน1มีความรู้สึกเฉพาะทั้งหน้าคันผู้ใดเฮ็ดเป็นนี่บ่เงานอนหลับตาอยู่มาสติส่วนบนได้ข้อขึ้นมามีสติอยู่เฉพาะหน้าความหูมือเบิ่งลมหายใจไปพร้อมสร้างความรู้สึกไว้บริเวณหรอกบ่ทันดนสิแจ้งถ้าเป็นกลางคืนคือสิแจ้งออกมามันจะบ่จักนอนแต่นี่สติเฮามันบ่อยู่นี่จักมันอยู่ไสคันเบิ่งลมก็เบิ่งไปก็หลับไปน้ําลมเลยบัดนี้ลืมลังเถื่อขาดปุ๊กลงมาคือหมกม่วงหล่นขวดเพิ่นนั่งบ่จังซี่ก็มีอันนั้นมันขาดกันความหูที่มันต่อกันที่เบิ่งภาษาพระเฮาเรียกว่าสันตติความสืบต่อแห่งความรู้สัญญาการสืบต่อสันตติแห่งสัญญาทั้งหลายความสืบต่อมันขาดระวังตื่นเนี่ยเบิ่งความหัวเนี่ยขาดจะกันทนลงไปคือหัวหลุดมีดอกเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วน้ำพระน้ำเนนน้ำไม่ออกลังเถื่อคือหมกม่วงลนขวนเนี่ยทนหล่อจังขึ้นมาตั้งใหม่บ้านอย่างนอนเนี่ยมันถูกเป็นมันขาดความหัวนะมันขาดออกจากกันเขาก็หูไม่ว่าโอ้บ่แม่นเฮาอย่างนอนมันถักเป็นนั่งบักลมไปลมไปละเอียดเอียเขางัดขาดออกจากกันมันขาดขาหายใจออกมันลุดไปพร้อมกับหันใจออกความหูเมื่อนะหูเมื่อหรือว่าสตินะมันลุดไปจาก ที่เฮาไปตั้งแกเบิ่งมันนะสันตติความหูอันต่อกันขาดขาหันใจออกลงไปจังซี่ลังเทือขาดบ่หันจะเข้าก็นี่งกขึ้นเทิงผ่อนบานสวบเมาครบขึ้นไปเทิงบ่แม่นเฮาเฮ็ดเอาเด้มันเป็นเองมันเฮาก็ฮู้ใหม่ตั้งท่าใหม่เบิ่งดีๆนี่คันแม่นทําแบบเพิ่นสวดเมื่อกี้นี่ตั้งกายตรงมีสติไว้เฉพาะหน้าสติภายนอกเฉพาะหน้าความหูมืออยู่เฉพาะส่วนหน้าหลังจากนั้นอารมณ์ใดที่มันเกิดขึ้นมาก็ให้หู้ว่าแต่มันขึ้นแล้วก็แล้วบ่ให้เลยไปเป็นอนาคตบ่ให้ขึ้นไปหาอดีตจังเอิ้นว่าเฉพาะหน้าปริมุขขังปริแปลว่าเฉพาะมุขขังสติงสติเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าภายในหมายถึงปัจจุบันเฉพาะหน้าภายนอกหมายถึงสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะส่วนหน้าจังสี่อย่างที่สี่อยากนอน ส่วนมากบ่มีบนตั้งเอาได้มันสิเป็นไปคือหมอลำเพิ่นว่าเลี้ยวเตมันสิเป็นไปว่าซั่นให้เบิ่งลมบ่เบิ่งซื่อๆแล้วมันสิเป็นไปขาดทวนลงไปบาดเพิ่นมาตั้งไม่ลังเถอะ